चूम लूं होंठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। चूम लूं होंठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। बात ये मेरी नहीं, प्यार की फरमाइश है। कितनी लगती हो हंसी मेरी नजर से देखो, कितनी लगती हो हंसी मेरी नजर से देखो। पास आने दो मुझे, तुमसे ये गुजारिश है। चूम लूं होंठ तेरे, बदले बदली है नजाकत। तुम जान तमन्ना लगती हो कयामत। हल्का सा तबस्सुम मासूम अदाएं, तुम्हें पाने को मेरी बेचैन है बाहें। तेरे हुस्न को मैंने चाहत से सजाया, तेरे इश्क को अपनी धड़कन में बसाया। आजा जुल्फों से खुशबू मैं चुराऊं, तेरे चेहरे को अपनी आंखों में छुपाऊं। चूम लूं होंठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। चूम लूं होंठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। बात ये मेरी नहीं, प्यार की फरमाइश है। कितनी लगती हो हंसी मेरी नजर से देखो, कितनी लगती हो हंसी मेरी नजर से देखो। पास आने दो मुझे, तुमसे ये गुजारिश है।